अछूत की आत्मकथा। हिंदी साहित्य में अछूत समाज की यातनाओं के प्रति गहरे सरोकार की परंपरा है। अपने समय के लोकप्रिय लेखक अध्यापक जहूर बख्श की यह कहानी सबसे पहले मासिक पत्रिका चांद के अछूत विशेषांक 1927 में प्रकाशित हुई। इस कहानी में एक अछूत परिवार की यंत्रणा का दिल को दहला देने वाला वर्णन है। कहानी काल्पनिक है, लेकिन इसका आधार बिंदु एक कटु यथार्थ है कि हिंदू समाज में किस तरह अछूतों का निर्मम शोषण और उत्पीड़न होता है। यहाँ तक कि स्त्री और बच्चों को भी नहीं बख्शा जाता। ऐसा ही एक बच्चा मिशनरियों की मदद से शिक्षा प्राप्त कर आगे बढ़ता है और मजिस्ट्रेट बनता है। यह कहानी बतलाती है कि एक बड़े समूह द्वारा हिंदू धर्म का त्याग कर मुसलमान और ईसाई बनने की पृष्ठभूमि क्या है। कहानी का संदेश यह है कि हमें किसी को ऊंच नीच नहीं समझना चाहिए और सबके साथ मानवीय व्यवहार करना चाहिए। पर्सन कैन नेवर रियलाइज हिज यूनिटी विद गॉड द ऑल एक्सेप्ट व्हेन यूनिटी विद द होल नेशन थ्रॉब्स इन एवरी फाइबर ऑफ हिज फ्रेम बाय योगी वीर राम। अछूत की आत्मकथा। मिस्टर थॉमस भारतीय ईसाई थे, बड़े ही हसमुख प्रसन्नचित पर रोबिले और तेज तर्रार। शरीर गठा हुआ और रंग गेहूं था। वे साहबी ड्रेस में रहना बहुत पसंद करते। उन दिनों वे रामपुर में तहसीलदार। उनकी प्रकृति में एक बड़ी ही विचित्रता थी। वे हिंदुओं से बहुत ज्यादा नफरत करते थे। हिंदुओं के मुकदमे में वे आवश्यकता से कहीं बहुत अधिक सख्ती से काम लेते थे। उनके अधिकार में जो हिंदू कर्मचारी थे वे भी उनसे सुखी न थे, पर मुसलमानों के प्रति उनके भाव दूसरे ही प्रकार के। जब उनके मामले मुकदमे होते तब उनकी वह क्रूरता न जाने कहाँ चली जाती। मुसलमान कर्मचारी, यहाँ तक कि एक अदना मुसलमान चपरासी भी उनका प्रेम पात्र था, और ईसाई तो उनके जाति भाई ही थे। उनसे उनकी गहरी छन्नी तो स्वाभाविक बात थी। थॉमस साहब के इस दृष्टिकोण की भिन्नता से मैं मन ही मन खिन्न रहता था। मैं थॉमस साहब का रीडर था, जाति का ठहरा ब्राह्मण, इसलिए जब देखो तब मुझ पर उनकी वक्र दृष्टि रहती थी। मैं कितना ही डर कर चलता, कितनी ही सावधानी से काम करता, पर साहब की डांट फटकार से बच नहीं पाता। मेरे साथ एक मुंशी भी काम करता था, वह तो एक लापरवाह था, दूसरे साहब के मिजाज का परिचय पा चुका था, इसलिए सदा ही काम में असावधानी कर बैठता था। पर साहब कभी उसे डांटते नहीं, केवल एक मीठी फटकार से ही उसकी भर्त्सना कर देते। उनका यह दुरंग व्यवहार देख मेरा हृदय जल उठता। मैं मन ही मन सोचने लगता, मुझ पर ही इनकी यह सनी दृष्टि क्यों रहती है, मैंने इनका क्या बिगाड़ा है। पर सरकारी नौकरी में अधिकारी के सामने और जब वह मजिस्ट्रेट भी हो, जवान हिलाना विपत्ति को बुलाना है। लाचार मैं मन मारकर रह जाता। एक बार मेरी पत्नी बीमार पड़ी, उसकी दवा दारू का प्रबंध करने के लिए मुझे छुट्टी की आवश्यकता प्रतीत हुई। मैंने थॉमस साहब से केवल 5 दिन की छुट्टी ली, पर सहानुभूति दिखलाने के स्थान पर उन्होंने मुझे बुरी तरह झिड़क दिया। एक तो पत्नी बीमार थी, चित्त वैसे ही खिन्न, दूसरे ऊपर से यह फटकार पड़ी। मारे क्रोध के मेरा सारा शरीर भन्ना उठा, आंखें लाल हो उठी, हाथों की मुट्ठी बन। पर साहब के रोबीले चेहरे पर दृष्टि पड़ते ही क्रोध मन में ही दबाकर रह गया। फिर भी मैंने निश्चय कर लिया कि साहब से इस अप्रसन्नता का कारण तो पूछ कर ही। अदालत बंद होते ही मैं थॉमस साहब के बंगले पर पहुंचा। उस समय वे कुर्सी पर बैठे आनंद से शिगार पी रहे। मैं उन्हें सलाम कर चुपचाप खड़ा हूं। साहब धुआं छोड़ते हुए मुझसे बोले, पंडित क्या बात है। मैंने अत्यंत ही नम्रता से कहा, हुजूर अपराध क्षमा हो तो कुछ विनय करना चाहता हूं। इस पर थॉमस साहब कुछ रुखाई से बोले, मैं समझ गया, तुम लोगों को सिवा छुट्टी के और किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रहती। जब देखो तब छुट्टी की पुकार। मैं कहाँ तक छुट्टी बांटता रहूं। मैं नहीं हुजूर, और ही विनय कर और कुछ और ही विनय करना चाहता हूं, पर कहते डर लगता है, कहीं आप अप्रसन्न न हो उठे। साहब डरने की क्या बात है, कहो। मैं, हुजूर जब देखता हूं तब आप हिंदुओं पर अप्रसन्न होते ही देखते हैं। मैं जैसा कुछ काम करता हूं आप उसे भली भांति जानते हैं। मैं कभी किसी छुट्टी भी नहीं मांगता। मेरा साथी छोटा मुंशी मुसलमान, आप उसका भी काम भली भांति जानते हैं। मेरी पत्नी बीमार है, बुरी तरह बीमार, मैं आपका ताबेदार हूँ, आपसे सहानुभूति की सहायता की आशा रखता हूँ, पर बदले में अपमान और खिन्नता पाता। मैं जानना चाहता हूँ कि हिंदुओं पर आपकी यह अप्रसन्नता क्यों, उन्होंने ऐसा कौन सा पाप किया। कहने को तो मैं इतनी बात कह गया, पर मारे भय के मेरे प्राण कांप उठे। मैं उनकी ओर देख तक नहीं सका। नीची दृष्टि करके खड़ा रहा, परंतु साहब अप्रसन्न न हो यह देख मुझे कुछ विस्मय हुआ। साहस करके मैंने अपना सिर ऊंचा उठाया। वे उस समय कुछ सोच रहे थे, ललाट पर सिकुड़न पड़ रही। साहब एक कस खींचकर बड़ी गंभीरता से बोले, पंडित यह पूछने की बात नहीं है, हिंदुओं से मुझे बड़ी घृणा है, उन पर दृष्टि डालते ही मेरा रक्त उबाल मारने लगता है। ओह तुम पूछते हो हिंदुओं ने क्या पाप किया है, हिंदुओं के पापों की भी कोई सीमा है? मैं समझता हूँ हिंदुओं के समान पापी कौम इस विराट संसार में दूसरी न हो। तुम लोग कहा करते हो ईसाई पापी है, दूसरों की ही संपत्ति पर उनकी दृष्टि रहती है। मुसलमान मुसलमान पापी है, बड़े पापी हैं, हिंदुओं का जी दुखाया करते, पर पंडित बुरा मानने की बात नहीं है, मैं कहता हूं ईसाई और मुसलमान तुम्हारे बराबर पापी हरगिज नहीं। यह हो सकता है कि वे दूसरे लोगों को सताया करते पर अपनी कौम से तो मोहब्बत कर रखते हैं, अपने भाइयों के सुख दुख में तो सम्मिलित होते हैं। एक तुम्हारी कौम है जो आपस में प्यार करना जानती ही नहीं, उल्टे अपने लोगों को ही सताती है, अपनी ही जाति के दीन दुखियों के गले पर निर्दयता से क्रूरता से भोथरी छुरी चलाया करती, उन्हें आठ आठ आंसू रोते देख आनंद मनाती हंसती है। ओ इस घोर पैसाचिकता की, इस घोर क्रूरता की भी कोई सीमा है? ऐसी क्रूर जाति संसार में और नहीं। फिर भी तुम पूछते हो हिंदुओं ने क्या पाप किया है? अरे जालिम जानता है मैं कौन हूं? मैं तुम्हारे इसी देश में तुम्हारे इसी जाति में उत्पन्न हुआ हिंदू हूं, मुझे ईसाई किसने बनाया? तुमने, और केवल तुमने। फिर भी तुम पूछते हो कि हिंदुओं ने मेरा क्या बिगाड़ा है? तुमने मुझे राम और कृष्ण की गोद से उठाकर ईसा मसीह की गोद में फेंक, क्या यह साधारण पाप है? अब तुम मेरे कौन हो? हिंदू जाति मेरी कौन होती? मैं उसे घृणा न करूंगा तो क्या उनसे प्यार करूंगा जो मेरे दुर्दैव में मेरे सहायक बने और उन्होंने मुझे पाल पोस कर लिखा पढ़ाकर आदमी बनाया? मेरे ही सामने यह साहब मेरी जाति को गालियां दे रहा था, यह देखकर मुझे घोर संताप हुआ, बड़ा क्रोध भी आया, पर पराधीन आदमी का स्वाभिमान पेट पर दृष्टि जाते ही काफूर हो जाता है। मैंने उनसे पूछा, हुजूर आप क्या कह रहे हैं, मेरी समझ में नहीं है। साहब कुछ मुस्कुराते, तुम्हारी समझ में आएगा भी क्या, यदि तुम्हारी समझ तुम्हारी बुद्धि इतनी तीव्र होती तो फिर मैं ईसाई ही बनता ही क्यों? अच्छा बैठ जाओ, कब तक खड़े रहोगे? आज्ञा पाते ही मैं गद्दे पर बैठ गया और मन ही मन सोचने लगा, आज इन्हें हो क्या गया? ऐसी बेसिर पैर की बातें तो ये कभी नहीं करते थे, इन्हें ईसाई होना था हो गया, इसमें मेरा या हिंदू समाज का क्या दोष? कुछ ठहर कर साहब ने मुझसे कहा, क्यों पंडित, यदि इस बेंच पर कोई भंगी या बसोरा बैठे तो तुम क्या करोगे? मैंने सहज ही उत्तर दिया, हुजूर यह भी कोई पूछने की बात है, अव्वल तो मैं उसे वहां बैठने ही नहीं दूंगा, और यदि वह बैठ जाएगा तो मैं उसकी मरम्मत किए बिना नहीं रहूंगा। भंगी या बसोर जैसी अछूत जाति को मेरे जैसे कुलीन ब्राह्मण की बराबरी में बैठने का अधिकार ही क्या? समाज में मेरी जो मर्यादा है वो भंगी बसोर को क्यों कर प्राप्त हो सकती है? हाँ उसकी मरम्मत कर मैं घर जाऊंगा और अपनी शुद्धि करूंगा। साहब अगर तुम इनसे इतनी घृणा करते हो, आखिर तुम इनसे इतनी घृणा करते क्यों? क्या वे मनुष्य नहीं है? क्या उनकी छाती में तुम्हारे जैसा हृदय नहीं है? क्या उन्हें तुम्हारे की उत्पन्न करने वाले भगवान ने बनाया नहीं है? मैं, हुजूर इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि उन्हें भगवान ने ही बनाया? भगवान ने ही तो ये सारी सृष्टि भी बनाई है, तब भंगी बसोर कहाँ से आए? उनके भी हृदय होता है, पर भगवान ने उन्हें नीची जाति में जन्म दिया है। नीची जाति हमारी सेवा करने के लिए बनाई गई है, हमारे धर्मशास्त्र प्रणेताओं ने उनकी मर्यादा निश्चित कर दी, उनकी छाया पड़ने मात्र से ही हम अपवित्र हो जाते हैं और हमें पाप लगता है। उनकी शोभा उनका कल्याण इसी में है कि वे अपनी मर्यादा के अनुकूल चलते हुए तन मन से हमारी सेवा करते हैं। दूसरी बात यह भी है कि शूद्रों के आचार विचार भी अपवित्र होते, तब हम उनसे क्यों संपर्क रखें, क्यों ना उनसे घृणा करें? साहब अच्छा थोड़ी देर के लिए तुम्हारी बात को मान लेते हैं, पर सब शूद्र के आचार विचार तो अपवित्र नहीं होते, बहुत से शूद्रों के आचार विचार बड़े ही पवित्र देखे जाते हैं, और सभी उच्च जाति के हिंदुओं के आचार विचार पवित्र नहीं, बहुत से ब्राह्मण तक ऐसे हैं, बहुत से ब्राह्मण तो ऐसे हैं जो चोरी करते हैं, नित्य झूठ बोलते हैं, शराब पीते हैं और व्यभिचार करते हैं, उनमें ब्राह्मणत्व का कोई चिन्ह भी नहीं पाया जाता। अब बताओ ऐसा भ्रष्ट ब्राह्मण अच्छा या एक पवित्रचारी शुद्र? मैं, ब्राह्मण वंश में जन्म लेने के कारण एक भ्रष्टाचारी ब्राह्मण भी 100 पवित्रचारी शूद्रों से श्रेष्ठ समझा देता। हुजूर बुरा न मानिए, ब्राह्मण ब्राह्मण ही और शूद्र शूद्र, भला शूद्र भी ब्राह्मण की बराबरी कर सकता है? और मैं शूद्र को ही ब्राह्मण से अच्छा समझ लूं तो इससे क्या, समाज तो उसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ न मानेगा। साहब, यही तो तुम लोगों की अंधी परंपरा है। तुम लोग अपने ही हाथों अपने धर्म शास्त्रों पर हड़ताल फेरा करते हो। मनुस्मृति में साफ कहा गया है कि जो ब्राह्मण ब्राह्मण धर्म का पालन नहीं करता वो ब्राह्मण नहीं, वह चांडाल से भी गया पीता है, और चांडाल भी पवित्राचारी होने से श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकता है। अजामिल कौन था, सबरी कौन थी, उन्होंने श्रेष्ठ पद कैसे प्राप्त कर? पर अब तो सभी ओर उल्टी गंगा बह रही। तुम लोगों से केवल अपने स्वार्थ के लिए, केवल अपनी श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए शूद्रों को पशुओं से भी निकृष्ट समझ लिया गया, जैसे वे मनुष्य है ही नहीं। फिर भी जब देखो तब धर्मशास्त्रों की दुहाई दिया करते। अच्छा यह बतलाओ, यदि तुम्हारे मंदिर में कोई शूद्र ठाकुर जी के दर्शन करना चाहे तो तुम उसे जाने दोगे या नहीं? मैं, हुजूर, लोक रूढ़ियों में भी तो कुछ न कुछ तात्पर्य होता ही है। शूद्र आरंभ से ही अस्प्रिय श्रेय करके समझे गए, अतएव हम लोग उनसे घृणा करते हैं, यह भाव कैसे मिट सकता है? रही उनके मंदिर में जाने की बात, सो यह तो एक असंभव बात। जब वे मंदिर में जाएंगे तब उनके स्पर्श से हम लोग अपवित्र हो जाएंगे, मंदिर भी अपवित्र हो जाएगा, और इससे ठाकुर जी का घोर अपमान होगा। अछूत लोग स्वयं अपने मंदिर बनाकर प्रसन्नता से ठाकुर जी के दर्शन कर सकते हैं। साहब, वाह, क्या कहना, भगवान के दरबार में भी यह छुआछूत का भेदभाव। अछूतों की सृष्टि करने से भगवान अपवित्र नहीं हुए, इससे उनका अपमान बिल्कुल नहीं हुआ, परंतु तुम्हारे मंदिर में अछूत का चरण पड़ते ही मंदिर अपवित्र हो जाएगा, भगवान का अपमान हो उठेगा। और क्यों जी, जब अछूत मंदिर बनाएंगे उसमें भगवान को स्थापित कर नित्य ही उसका दर्शन करेंगे, तब भी तो उनके अपमान की सीमा ही नहीं रहेगी, तब तो उनके अपमान की सीमा ही नहीं रहेगी। क्या तुम लोग भगवान का ऐसा घोर अपमान और वह भी नित्य देखा करोगे? इससे तो भगवान के क्रोध की सीमा ही नहीं रहेगी, उनकी कोप दृष्टि से इस अखल विश्व में प्रलय की लहर न उठने लगी, तब तुम कहाँ रहोगे? साहब की इस बात का मुझे कोई उत्तर न सूझ पड़ा, मैं हतप्रभ सा खड़ा रहा। साहब फिर बोले, तुम लोग ऐसे ही सोच विचारों के कारण अछूतों पर अत्याचार करते हैं, उनकी छाया पड़ने से तुम पवित्र हो जाते हो, वे दिन रात तुम्हारी सेवा करते हैं, फिर भी तुम उनसे घृणा करते हो और उन्हें जलीकट्टी सुनाते रहते हो। कुत्ता भले ही तुम्हारे बिस्तर पर आ बैठे, पर एक अछूत तुम्हारे मकान की सीढ़ी पर भी पैर नहीं रख सकता, वे तुम्हारे कुएं से पानी नहीं ले सकता, तुम्हारे मंदिर की ओर दृष्टि भी नहीं उठा सकता, इत्यादि कितने अत्याचार सेवा के पुरस्कार है। जानते हो तुम इस हृदयहीनता से उनके दिल पर कितना आघात लगाते हो, और तुम्हारी कितनी हानि होती है। साहब, अच्छा सुनो, एक बहुत पुरानी घटना याद है। किसी छोटे से गांव में एक बसोर रहता था, उसका टूटा फूटा घर गांव के बिल्कुल बाहर एक कोने में था, क्योंकि बसोर के जैसी नीची जाति का आदमी गांव के अंदर ज्यादा देर तक ठहर भी नहीं सकता, वहां घर बनाकर रहना तो एक दूर की बात। उसके घर के पास ही जंगल लगा हुआ था। अब तुम जान सकते हो कि जंगल के पास ही रहने से बसोर के जीवन के दिन कैसे भयावह अवस्था में बीतते होंगे। शाम हुई नहीं कि उसके घर के किवाड़ बंद हो जाते थे, पास ही जंगली पशुओं की हुंकार और चीत्कार सुनाई दिया करती थी। मारे भय के उसका परिवार कभी कभी जागते जागते कांपते कांपते रात दिन बिता देता था। इस भारत वर्ष की अछूत जातियां नगरों और गांवों के बाहर निर्मल वायु में भय की कितनी सांसें लिया करती हैं, कौन सा हृदय इस बात को पता लगाता है? वे किस प्रकार अपनी रातें बिताए करती हैं, यह तो कोई यह वही बतला सकता। बसोर का परिवार बहुत छोटा था, उसमें केवल 3 आदमी, पति पत्नी और उनका एक 8 या 10 वर्ष का बच्चा। फिर भी उनके दिन बड़े कठिनाई से कटते, उन्हें कभी दोनों समय भरपेट भोजन नसीब न होता, न कभी अच्छे कपड़े पहनने को मिलते थे। बसोर और उसकी पत्नी पर सारे गांव की सेवा का भार। बसोर गांव में शुभ कार्यों के अवसर पर बाजे बजाने जाया करता था, उसकी पत्नी दाई का काम किया करती थी, और इस सेवा के बदले उन्हें प्रत्येक किसान से प्रतिवर्ष कुछ बंधा हुआ अनाज मिल जाता, और वह भी कितनी ही दीन प्रार्थनाओं, कितने ही बार भटकने पर, परंतु इतने पर ही पूरा अनाज न मिलता। दाता उन्हें एक एक अपराध लगाकर उसमें कुछ न कुछ कमी कर ही देते। शुभ अवसरों पर उन्हें कभी कभी फटे पुराने कपड़े भी देते। कोई कोई दयालु दाता 4-6 आने भी दान करने की उदारता दिखला देते। फुर्सत के समय में बसोर सूप, कटु टोकरी, पंखे, चटाई आदि वस्तुएं बनाए देते। इस कार्य से कभी कभी उसे 4-6 रूखी सूखी और बासी तिबासी रोटियों की आमदनी भी हो जाए। इस थोड़ी सी आमदनी से वे अछूत दंपति अपनी गृहस्थी बड़ी कठिनाई पर शांति और संतोष से चलाते और अपने देने वालों के लिए आशीर्वाद की प्रार्थना ही किया करते। एक बार की बात सुन, गर्मी के दिन थे, गांव के माल गुजार के बेटे की शादी, बशोर को उनके यहाँ बाजा बजाने के लिए जाना पड़ा। गरीब की आशा ठहरी और माल गुजार का भय, सरकार के यहाँ से अच्छी आमदनी होगी इस आशा से बेचारा उनके द्वार पर दिन भर धूप में बैठा बैठा बाजा बजाता रहा और उसकी आशा उसे घातक हो, बेचारे को लू लग गई। शाम होते होते उसे बुखार आ गया, वह घर आते ही चटाई पर आ गया। सवेरा हुआ, बशोर माल गुजार के यहाँ न पहुंचा, बस उनका एक चपरासी साक्षात यमदूत के समान उनके यहाँ आधमका और गरज कर बोला, क्यों रे दोस्त, तेरा इतना दुस्साहस, तू अब तक बाजा लेकर ना आया, वहां कब से तेरी बाट देखी जा रही है। उस समय भी बशोर को जोर से बुखार चढ़ा हुआ था, मारे दर्द के उसका सिर पटक गया, आंखें लाल हो रही। उसने बड़ी ही दीन भाव से चपरासी से कहा, सरकार मारे बुखार के मरा जा रहा, नहीं तो मैं अब तक बिना बुलाए तो पहुंच ही गया होता, मुझमें चलने की हिम्मत भी नहीं। गरीब सच भी कहे तो उसकी कौन सुने, दुष्ट जो ठहरा। बशोर की बात सुनते ही चपरासी के क्रोध का ठिकाना नहीं, बिगड़ कर बोला, साले मैं खुद जानता हूं तू नंबर एक का बदमाश है, शराब पी आया होगा और क्या, अब बहाने बनाता है, चलता है कि नहीं। बशोर कितनी ही मिन्नतें करता हुआ रोया गिड़गिड़ाया, उसकी पत्नी ने कितनी ही करुण प्रार्थनाएं की, पर वह ठहरा माल गुजार का चपरासी। दीनों की प्रार्थनाओं से यदि माल गुजारों के चपरासियों के हृदय पिघलने लगे तो फिर उनका राज्य कैसे चले। मतलब यह है कि दंपत्ति की पुकार व्यर्थ ही गई। बशोर आंखों में आंसू भरकर चपरासी के साथ चला गया। उसने माल गुजार को जब कई बार अपना दुखड़ा सुनाया तब उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी, इस बदमाश को गांव में किसने बसने दिया, इसे यहां से निकालकर बाहर करो और निकलते निकलते इतनी मार लगाओ कि यह भी याद करे कि किससे बदमाशी की थी। अब बशोर क्या करता, जान पर खेल कर शाम तक बाजा बजाता रहा। दिया बत्ती होते होते लड़खड़ाता हुआ घर लौटा, द्वार पर पहुंचते पहुंचते उसे चक्कर आ गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके बाद वो होश में ना आया। आधी रात होते होते उसकी जीवन ज्योति बुझ चुकी थी। उसकी पवित्र आत्मा अछूत का शरीर त्याग न जाने किस पावन प्रदेश को चली गई। बेचारे की पत्नी विधवा और निराश्रय हो गई, बालक अनाथ हो गया, माँ बेटे ने जंगल के आंचल में बैठकर वह काल रात्रि कैसे बिताई होगी। वो प्रातः काल हुआ, चिड़िया चू चू करने लगी, ठंडी ठंडी हवा बहने लगी, संसार ने नवीन जीवन पाया। ऐसे आनंदमय समय में विधवा बशोरी ने बिलखते हुए हृदय लेकर घर का द्वार खोला। इस समय उसके सामने केवल पति के शव को ठिकाने लगाने का प्रश्न, पास में पैसा नहीं था, सारा गांव उसे अपवित्र अछूत समझता था, उसके पति का शव कैसे ठिकाने लगेगा, ओह अछूत का जीवन जीवन पर कैसा कष्टप्रद होता है, मरने पर भी उसका ठिकाना नहीं, उसके लिए मरण जीवन से भी कठिन। उस गांव के दूसरे कोने में एक और बशोर रहता था, विधवा बशोरी पति के शव के साथ अपने अज्ञान भोले भाले बच्चे को बिठाकर उसके पास गई। वो उससे बोली वह बशोर उससे बोला, बहन तुम्हारे ही जैसा दुखिया और अभागा मैं भी, मैं अकेला आदमी क्या करूं, तुम माल गुजार के पास चली जाओ, अच्छा मैं भी चलता हूँ साथ में, शायद तुम्हारे दुख पर उससे दया आ जाए और वो कुछ बंदोबस्त कर दे। बसोरिन उस बसोर के साथ मालगुजार के यहाँ पहुंची। उस समय मालगुजार दालान में बैठा हुआ था, हुक्का गुड़गुड़ा रहा, उसे देखते ही बसोरिन चीख मारकर रो पड़ी, बोली सरकार मैं तो लूट गई, विधना ने मेरा सुहाग छीन लिया। मालगुजार था पूरा जानवर, उसके हृदय में दया माया का एक कण भी नहीं। बिगड़ कर बोला, तू लूट गई तो मैं क्या करूं, मैं तो तेरा सुहाग नहीं लौटा सकता, सवेरे सवेरे यहाँ आप शकुन करने आ पहुंची। तब बशोर ने हाथ जोड़कर उसे प्रार्थना की, सरकार आप सच कहते, कोई किसी का सुहाग नहीं लौटा सकता, जिसके भाग्य में जो बदा होता है उसे कौन मेट सकता है, अब आप दया करके ऐसा प्रबंध कर दीजिए जिससे उस बेचारे की लाश ठिकाने लग जाए। इस पर माल गुजार और भी तीखा होकर बोला, अच्छा तो क्या मैंने तुम्हारे बाप का कर्ज खाया है, मेरे से कुछ नहीं हो सकेगा, जाओ यहां से अपनी राह ना पे। बेचारा बसोर दूसरे के लिए हाथ जोड़ कातर स्वर से उस नराधम से कहने लगा, नहीं सरकार ऐसा न कहिए, आप हमारे माई बाप, हम आपके राज्य में रहते हैं, आप ही हमारा दुख न सुनेंगे तो कौन सुनेगा, आप ही हमारी सहायता न करेंगे तो कौन करेगा, परंतु उस पाषाण हृदय पर किस कतरोक्ति का कोई प्रभाव न पड़ा। वो गरज कर बोला, एक बार कह दिया सो कह दिया, मेरे से कुछ न हो सकेगा। सीधे साधे जाते हो कि नहीं, सीधे सीधे जाते हो कि नहीं? परंतु बसुरी न मानी। वो विलाप करते करते दूर गई और मालगुजार से बोली, पिता मैं आपकी बेटी हूं, मुझ पर दया कीजिए। अब तो मालगुजार का क्रोध और भी बढ़ उठा। कहने लगा, है सवेरे सवेरे ऐसा अपशकुन, और ऊपर से इतनी चिल्का, इन बदमाशों ने तो मेरी जान ही खा डाली। अब तो इनकी शरारतें नहीं सही जाती। क्या इस गांव में मैं अकेला ही रहता हूँ जो तुम मेरे सीधे मेरे यहाँ आ पहुंचे? कोई है इन सालों को? अभी मारकर हटा दो यहाँ से। यह हाल देखा तो बेचारे दोनों वहां से चले गए। गांव में जो दो और दो चार भले आदमी समझे जाते थे, वे उन सबके यहाँ पहुंचे। किसी ने आते दिखलाई, किसी ने तिरस्कार किया, और किसी ने तो गालियां सुनाई। पर अपने को श्रेष्ठ समझने वाले उन भले आदमियों में से एक भी ऐसा न निकला जो सहायता करता तो न करता उस दुखिया से सहानुभूति, सहायता करता न करता पर उस दुखिया से सहानुभूति भरी दो मीठी बातें तो करता। यह है तुम्हारी पवित्र हिंदू समाज की उच्चतर करतूत, जो अपने ही लोगों के साथ ऐसा घृणित व्यवहार करती। उस बसोर ने जीवन भर उस गांव की हिंदू समाज की सेवा की। उसी की सेवा करते करते उसने अपने आप को बलिदान कर दिया था। क्या हिंदू समाज का यह कर्तव्य न था कि अपने एक सच्चे सेवक की मृत्यु पर वो दो ठंडी सांसें लेता, आदर से उसके शव की अंतिम क्रिया करता और उसकी विधवा पत्नी को स्नेह से सांत्वना देता? पर नहीं, हिंदू समाज इसी कर्तव्य च्युति को कर्तव्य पालन समझता है और इसी में आनंद मानता है। यह भारत वर्षीय एक ऐसा देश है जहां मनुष्य का आसन पशु से भी निकृष्ट, और जहां का हिंदू समाज को घृणित समझकर उसकी उपेक्षा भी नहीं करता, बल्कि उसके जीवन से जीवन में उसे रुलाता और मरने पर भी अपना अपमान करने वाला वह नीच पशु श्रेष्ठ था या अपने को श्रेष्ठ समझने वाले में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वैश्य श्रेष्ठ थे, जो उसको उसका दुख देखकर हंसते और उसका अपमान करते। खैर, अब बेचारी बसोरिन को चारों ओर अंधेरा दिखने लगा। पति का शव कैसे श्मशान में पहुंचाया जाए, कैसे वह जलाया जाए, यह सोचती सोचती वो व्याकुल हो उठी और उस बसोर से बोली, भैया अब मैं क्या करूं? क्या इनकी ये मिट्टी यू ही पड़ी रहेगी? बसोर ने कहा, बहन घबराने से क्या होगा, भगवान ही हम दुखियों की लाज रखने वाले, उन्हें आप हमारी चिंता होगी। मैं घर जाता हूँ, जितना ईंधन होगा उसे ले आता हूँ। उसके पास जितना ईंधन था उसने निकाल कर बाहर रख दिया। बसोर भी दो तीन बार करके अपने घर का कुल ईंधन उठा लाया, पर वह इतना नहीं था कि जिससे मुर्दा फूक जाता। तब बसोरी ने अपने घर का आधा छप्पर भी निकलवा डाला। उसके बाद दोनों ने सब काट किवाड़ धो ढोकर मरघट में पहुंचाया। फिर दोनों जैसे तैसे शव को शमशान में ले गए और किसी प्रकार उसे ठिकाने लगाया। पंडित जरा सोचो तो, उस दुखिया विधवा पर उस समय क्या बीत रही होगी। एक तो उसका पति चला गया, दूसरे गांव वालों ने सहायता के बदले उसका तिरस्कार किया, तीसरे शव की अंतिम क्रिया के लिए उसे इतना परिश्रम इतना आयोजन करना पड़ा, यहाँ तक कि उसका घर भी उजड़ गया। चौथे उसका छोटा सा बालक भूखा प्यासा उसके पीछे बिल बिलाता फिर रहा फिरता रहा। ओह वह दृश्य कितना मर्म घातक रहा होगा। मनुष्य पर ऐसा दुख आ पड़े और मनुष्य अपनी श्रेष्ठता के थोथे अभिमान में फूल कर ऐसा करुण दृश्य देखता रहे, कैसी पिशाचिता है, कितनी हृदयहीनता है। यही तुम्हारे हिंदू समाज की श्रेष्ठता है क्यों, है ना? इतना कहते कहते साहब चुप हो गए। उनकी आंखें आंसुओं से भर गई, दो बिंदु कपोलों पर ढलक आए। उनके मुखड़े पर ऐसी कोमलता ऐसी विषादमयी छाया मैंने कभी न देखी थी। मैं एक टक उनकी ओर देखने लगा। कुछ एक क्षण चुप रहकर साहब को न बोले, पंडित अपनी समाज की यश गाथा और सुनोगे? अच्छा सुनो, यह करुण कथा यहीं समाप्त नहीं हो जाती, अभी तुम और भी करुणाजनक दृश्य देखोगे। हाँ तो गांव वालों की क्रूरता से वह दयालु और दीन बसुर विशेष मर्माहत हुआ। वो दूसरे दिन बसुरिन के पास आकर बोला, बहन अब इस गांव में रहने का धर्म नहीं रहा। गांव वालों की सज्जनता तुम देख चुकी, यहाँ अपनी जाति का कोई नहीं। कल को मैं मर जाऊंगा तो मेरी लाश कौवे कुत्ते चीते के, तो अब तो मैं यहाँ न रहूंगा। आज ही यहाँ से दूसरी जगह चला जाऊंगा, तुम भी यहाँ न रहो। इससे तो जंगल में रहकर भूखा मर जाना अच्छा। वहां हमें देखकर कोई नाग भौं तो न सिकोड़ेगा, कोई हमें बिना अपराध के गालियां तो न देगा। अपने सुहृदय की यह आकुल वाणी सुन बसोरी बिलक बिलक कर रोने लगे और बोली, भैया जाओ, ऐसे भले मानसों में हम लोगों को न रहना ही अच्छा। मैं बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी, मेरी लाश को भगवान क्या है। बसोर की आंखें भीग आई, बेचारा दुखी होकर बोला, बहन मैं ही तुम्हें अपने साथ ले चलता, पर अभी यह ठीक नहीं कि मैं कहाँ कहाँ कहाँ मारा फिरूँ। यदि कहीं मेरे रहने सहने का इंतजाम हो गया तो मैं तुम्हें भी वहां बुला लूंगा। इस प्रकार बसोर उसे समझा बुझा कर चला गया। फिर उसे किसी ने गांव में न देखा। बहुत दिन बाद पता चला कि सात समुंदर पार फिजी में पहुंच गया। अब बसोरे ने उसके बेटे का हाल सुना। पति के मरने से वो बड़ी ही दुखी हो गई। अब उसका पुत्र ही उसका एकमात्र आधार, वो उसकी आंखों का तारा, उसकी आशाओं का केंद्र, उसके सुख का अवलंबन केवल वही पुत्र था। पति के मरने से उसकी आमदनी घट गई तो भी उसकी बड़ी अभिलाषा रहती थी कि मेरा लाल दुखी न हो जाए। वह आप में खाकर पुत्र को खिलाती थी, वो अपने बेटे पर जान देती। उसके बेटे का नाम था डमरू। माता के लाड़ प्यार से डमरू कुछ स्वच्छंद हो गया था। रोटी खाई नहीं कि वह बाहर चला। माता भी उसे कुछ न कहती। माल गुजर के घर के पिछवाड़े बेर के कई वृक्ष लगे हुए। मीठे मीठे बेर खाने के लालच से डमरू वहां पहुंच जाता था। माल गुजर का एक 7-8 वर्ष का बालक भी बेर बीनने आया करता था। बालक अबोध होते, वे छुआछूत का भेदभाव नहीं समझते। डमरू वृक्ष पर चढ़ जाता और डालियां हिला देता, पड़ापड़ बेर बरसने लगते। माल गुजर का बालक बेर बीनता, फिर दोनों मिल बांट कर खाते। धीरे धीरे दोनों में बड़ा लगाव हो गया। दोनों एक दूसरे की तलाश में रहते और जब मिलते तो बहुत प्रसन्न होते। एक दिन माल गुजर ने दोनों मित्रों को देख लिया। माल गुजर साहब को बड़ा अफसोस हुआ, साथ ही क्रोध भी आया। उसने अपने बेटे को 2 चपत जमाई और उससे कहा, खबरदार जो अब इस नीच के साथ रहा। डमरू अछूत था इसलिए बच गया, पर माल गुजार ने उसे भी सचेत कर दिया, खबरदार आगे से इधर ना आना, नहीं तो चमड़ी उधेड़ लूंगा। माल गुजार ने ताकीद तो पूरी कर दी, पर बालक रसीले बेरों का स्वाद चखने का लालच नहीं त्याग पाए। चाहे तुम इन्हें रोको, धमकाओ, चाहे मारो, दोनों मित्र फिर भी मिलते रहे। गांव में एक छोटा सा मंदिर भी था जिसमें कभी कभी भजन कीर्तन हुआ करता था। एक दिन माल गुजार के लड़के ने डमरू से कहा, आज मंदिर में खूब जलसा होगा, पूजा होगी और प्रसाद में पेड़े बांटे जाएंगे, तुम भी चलो मेरे साथ। पेड़े का नाम सुनते ही डमरू नाच उठा। वो बेचारा नहीं जानता था कि उसके जाने से मंदिर अपवित्र हो जाएगा और उस जैसे अपवित्र जीव के भाग्य में भगवान का प्रसाद पाना तो लिखा ही नहीं। ताली पीटता हुआ वो मंदिर में जा पहुंचा। उसे देखते ही मंदिर में हलचल मच गई। नीच है, बसोर है, कहते हुए सब लोग अपनी पवित्रता की रक्षा करने के लिए व्याकुल हो उठे। लोगों की वह हलचल देख डमरू भौचक्का सा रह गया, बेचारा संकट में पड़ गया। लोगों की हलचल देखते ही पुजारी भी घबरा उठे और जब ही डमरू पर उनकी दृष्टि पड़ी तभी वे अपना आपा भूल गए, मारे क्रोध के बौखला उठे। उनके मस्तिष्क से पवित्रता अपवित्रता के विचार जाते रहे। हे भगवान, कलयुग में इनके हौसले तो इस तरह बढ़ रहे हैं, हम लोगों की लाज तुम्हारे ही हाथ है। यह कहते हुए डमरू पर टूट पड़े। उन्होंने डमरू को इस तरह मारा जैसे कोई पशु को भी न मारता हो। जिस भगवान के दरबार में प्रसाद पाने की आशा से गया हुआ डमरू पिटते पिटते मुंह के बल गिर पड़ा। हिंदू लोग अहिंसा की बड़ी दुहाई दिया करते हैं, छोटे छोटे कीड़ों पर अवश्य दया कर सकते हैं, और उनके हृदय में विशाल और करुणार्ध हृदय में साक्षात मनुष्य शरीरधारी अछूतों के लिए दया का एक भी कण शेष नहीं। और केवल इस कारण ही अछूत अछूत है, अपवित्र है, उनके स्पर्श मात्र से हिंदुओं की धर्म नौका अधर्म के तूफान में जा पड़ती है। खैर, प्रसाद के बदले मार खाकर डमरू रोता कराता हुआ घर पहुंचा। माता अपने लाल की वह दशा देखकर अस्थिर हो गई। उसने डमरू को गोद में लेकर बड़े स्नेह से पूछा, बेटा क्या हुआ? बिलखते हुए डमरू ने उसे सब हाल सुना दिया। सुनकर माता की आंखों से आंसू बहे। उसने डमरू का मुंह चूम लिया और कहा, बेटा तुम वहां क्यों गए थे? वहां तुम्हें न जाना चाहिए। डमरू बोला, वहां क्यों ना जाना चाहिए, वहां तो सभी लोग जाते हैं, ठाकुर जी के दर्शन करते हैं, तुम रोती क्यों? माता ने उत्तर दिया, बेटा वे जा सकते हैं पर हम नहीं जा सकते क्योंकि हम अछूत हैं। डमरू माता की बात को समझ न सका, बड़े आग्रह से बोला, माँ अछूत किसे कहते हैं? हम में और उनमें क्या अंतर है? मुझे तो कोई अंतर नहीं जान पड़ता, केवल हमने खराब कपड़े पहने लिए। माता इस प्रश्न का क्या उत्तर देती? उसने केवल रो दिया। तब डमरू बोला, अच्छा माँ तुम रो नहीं, अब मैं कभी मंदिर में नहीं जाऊंगा। डमरू मंदिर में नहीं गया। डमरू मंदिर में गया था, इस अपराध पर पुजारी उसे कठोर दंड दे चुके थे, पर गांव वाले इतने से ही शांत नहीं। उन्होंने बड़ा बवाल मचाया, माल गुजार से शिकायत की गई। तब माल गुजार ने बसुरिन को बुलाया। सभी लोग क्रोध के मारे पागल हो गए। कुशलता इतनी ही थी कि वह छूट, नहीं तो वे जाने क्या कर डाला। बेचारे उसे भांति भांति की गालियां सुना कर ही रहे थे। बसोरी ने उनसे हाथ जोड़कर विनती की, महाराज वो अबोध बालक, क्या जाने कि उसे मंदिर में जाना चाहिए या नहीं। मैंने तो उसे कह नहीं दिया, मैंने तो उसे नहीं कहा था, बच्चे का यह अपराध क्षमा कर दीजिए, आगे से ऐसा न होगा। उन लोगों से छुट्टी पाकर उसने डमरू से कहा, देखो बेटा अब कभी न जाओ, घर में ही खेला करो, यदि कहीं जाओगे तो और कोई उलाहना देगा तो मैं भी बुरी तरह पिटूंगा। बेचारा डमरू डर गया, उस दिन से वह कहीं आता जाता न था। माँ भी उस पर विशेष देख रेख करती थी, परंतु बच्चे बंधन में छटपटाने लगते। कुछ दिन बाद ही डमरू की इच्छा यहाँ वहां घूमने की होने लगी। एक दिन वह अवसर पाकर निकल पड़ा, खेलते खेलते डमरू को प्यास लगी। उस समय कुएं पर दो चार स्त्रियां पानी भर रही, पानी पीने की आशा से डमरू कुएं पर पहुंचा। उसने एक स्त्री से पानी मांगा, परंतु वे उसे पानी के बदले गालियां दी, उन्होंने अपने अपने घड़े पटक दिए। यह देख डमरू भौचक्का रह गया, पहले के समान ही फिर कोई आफत ना आ जाए, ये सोचकर बेचारे के प्राण कांप उठे, वह भागकर घर में छिप गया। इस पर गांव में पहले से ही ज्यादा कोलाहल, इस बार तो गांव में पहले से भी ज्यादा कोलाहल मचा। शीघ्र ही माल गुजार के यहाँ बसोरिन की बुलावट हुई, वो गरज कर बसोरिन से बोला, अरे नीच औरत, तू बहुत बदमाश हो गई है, तूने ही लड़के को सिर पर चढ़ा रखा है, आज उसने कुआं अपवित्र कर डाला, अब लोग कहाँ पानी पिएंगे। बसोरिन ने यह सुना तो बेचारी के प्राण सूख गए, हाथ जोड़कर बोली, माई बाप मैं तो हमेशा उसे आंखों के सामने रखती हूँ और डांटा भी करती हूँ, आज वो नजर नजर बचाकर निकल गया। माल गुजर उसी प्रकार बिगड़ कर बोला, मैं तुझे खूब जानता हूँ, मुझे से बात बनाती है तो यो ना मानेगी, यह कहकर उसने अपने एक चपरासी को आज्ञा दी, यो नहीं मानती, जरा इसे ठीक तो कर दो, कुछ हर्ज नहीं, पीछे स्नान कर लेना। ये सुनते ही चपरासी उस अबला पर टूट पड़ा। बेचारी कितनी रोई गिड़गिड़ाई, पर उसके करुण क्रंदन ने किसी का करुण क्रंदन से किसी का हृदय नहीं पसीजा। कहो पंडित, ये तुम्हारी आदर्श समाज के अहिंसा व्रत का कैसा सुंदर उदाहरण है। हिंदू पुरुषों की वीरता केवल अपने ही लोगों को सताने में, अबलाओं को आठ आठ आंसू रुलाने में ही रह गई है। खैर, बसोरिन रोती बिलखती हुई घर पहुंची, उसने विकराल रूप धारण कर बालक से पूछा, तू कुएं पर क्यों गया था। मारे डर के बेचारा थर थर कांपने लगा, आंखों में आंसू भरकर बोला, माँ प्यास लगी थी, सभी तो जाते हैं इसीलिए मैं भी चला गया, वहां दो तीन लड़के और भी थे, उनसे तो कोई कुछ नहीं कहता, परंतु माँ ने बच्चे के इस भोलेपन पर कुछ ध्यान नहीं दिया, अपमान और क्रोध से उसका हृदय जल ही रहा था। बच्चे का उत्तर सुनते ही वह अपने को रोक न सकी, उसने बच्चे को पीटना शुरू कर दिया। बच्चा, नहीं माँ नहीं माँ, कहता कहता उसके पैरों से लिपट गया, पर उसका हाथ न रुका, अंत में बच्चा भूमि पर गिर पड़ा, रोते रोते उसकी हिचकी बंद गई। बच्चे की यह दशा देख माता का हृदय भीतर ही भीतर मथा जाने लगा, उसने बच्चे को गोद में उठा लिया और वह उसे हृदय से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। माता और पुत्र न जाने कब तक रोते थे, उस दिन बसोरिन के यहाँ चूल्हा न जला, माता और पुत्र दोनों ही भूखे रहे। तुम्हारे हिंदू समाज के इन निर्मम घोर अत्याचारों से कितने दीन दुखियों के यहाँ करुण क्रंदन होता है, कितने भूखे प्यासे तड़प तड़प कर रात दिन बिता देते हैं, इसका पता लगाने कौन जाता है। ओह, इन दुखियों की सर्द आहें तुम्हें कब तक सुख की नींद सोने देगी, वो समय दूर नहीं जब तुम्हें अपनी इस पिशाचिता का प्रायश्चित रक्त के आंसू बहाकर करना पड़ेगा। उस दिन से बसोरी विशेष चिंताकुल रहने लगी, वो सदैव सदैव यही सोचा करती थी कि मैं इन धर्म ध्वजियों के बीच में रहती हूँ, जिनका धर्म मेरी छाया मात्र से मृत्यु की सांसें लेने लगता है, यहाँ न मेरी जाति का कोई आदमी है न कोई सहायक, तब ऐसे लोगों के बीच में रहने से मेरा जीवन बेड़ा पार कैसे होगा। अबोध बच्चा अनजाने में जरा सा ही अपराध कर देता है तो ये लोग जान लेने पर उतारू हो जाते हैं, उससे दो बार अपराध हो चुका है, अब कहीं फिर वो कोई अपराध कर बैठा तो ये लोग जाने न जाने क्या कर बैठे। हे भगवान, तुम मेरे बच्चे पर दया दृष्टि करो। अंत में भगवान ने उसकी कातरवाणी सुन ली। कुछ ही दिन पीछे गांव में दो मिशनरी मेमे आई, उन्होंने गांव की स्त्रियों को भगवान ईसा मसीह का संदेश सुनाया, बसोरी ने भी उनका उद्देश्य सुना। उनकी दयालु प्रकृति से बसोरिन को बड़ी आशा हुई, उसने मेमो को अपना सब दुखड़ा सुनाया। दयालु मेमो की आंखें भर गईं, उन्होंने बसोरिन से कहा, ईसा मसीह दुखियों का ही दुख दूर करने के लिए संसार में आए, तुम लोग हमारे साथ चलो, ईसा मसीह तुम पर दया करेगा। बसोरिन हर्षोल्लास के साथ अपने बेटों को ले मेमो के साथ चली गई। अब उसके जीवन की धारा दूसरी दिशा में बहने, उसने नए संसार में प्रवेश किया, जहां न कोई बड़ा था न कोई छोटा, न कोई ऊंच था न कोई नीच, सभी बराबर। सभी को सबके सुख दुख की चिंता लगी रहती थी। यहाँ बसुर इनको कोई खरी खोटी सुनाने वाला न था, सभी उससे आत्मीयता वाला व्यवहार करते थे। अब वो अच्छे कपड़े पहनती थी, अच्छे भोजन पाती थी, यहाँ सभी उसके प्यारे बेटे पर प्रेम का वर्षाव करते थे। उससे घृणा कोई उससे घृणा नहीं करता था। वो भी अच्छे कपड़े पहनता और अच्छा भोजन खाता था। खेलने को उसे सुंदर खिलौने मिलते थे। वो खुले मैदान में निर्मल वायु में स्वाधीनता पूर्वक चिड़ियों की भांति भुदकता भुदकता फिरता, चाहे जिसे छू लेता था, चाहे जिसे लिपट जाता था, क्या बंगले में क्या गिरजा में, चाहता वहां चला जाता था। पर इससे न तो कोई आदमी की अपवित्र होता था और न ही कोई मकान। सचमुच ही उन दुखियों माँ बेटे पर ईसा मसीह ने दया की। अच्छा पंडित, बतलाओ इन दो आदमियों के ईसाई हो जाने से तुम्हारी क्या हानि हुई? मैंने कहा, हुजूर, उनसे किसी ने ईसाई होने को तो कहा नहीं था, वे अपनी इच्छा से ईसाई हो गए, तो कोई क्या करे? इससे मेरी या हिंदू समाज की क्या हानि हो सकती है? इस पर साहब बड़े तपाक से बोले, यह सच है कि उसने उनसे किसी ने ईसाई हो जाने को नहीं कहा था, पर तुम्हारे हिंदू समाज ने उनसे ऐसा निर्मम व्यवहार किया कि उनके सामने सिवा ईसाई या मुसलमान हो जाने के जीवन रक्षा के लिए अन्य उपाय ही नहीं था। यदि अछूतों के साथ तुम्हारी यही हरकतें रही तो वह दिन दूर नहीं जब सब अछूत हिंदू धर्म की शरण त्याग अन्य धर्मों के आश्रय में जा बसे। इससे हिंदू समाज में बड़ा विघटन उत्पन्न हो जाएगा। क्या तुम्हारी स्त्रियां दाई का कार्य करेंगी? क्या तुम्ही धोबी का कार्य करोगे? क्या चर्मकारों का सर्व कार्य तुम ही कर डालोगे? अभी वे तुम्हारे साथ हैं, इसलिए वे तुम्हें बुरे लगते हैं। जब वे तुमसे दूर हो जाएंगे तब तुम ही उनके लिए आठ आठ आंसू रोओगे, और जब वे तुमसे अलग हो जाएंगे तब से ही तुम्हारे शत्रु घातक शत्रु बन बैठेंगे। केवल अपनी नादानी से, अपनी कुलीनता के झूठे पाखंड में आकर तुम अपना इतना भारी अंश दूर किए देते हो। सोचो, 7 करोड़ मनुष्यों का बल और सहारा कितना होता है यदि तुम उनके साथ प्रेम पूर्ण और मनुष्यता का व्यवहार करोगे, तो वे तुम्हारे पसीने के बदले अपना खून बहाने को तैयार रहे। सोचो, ऐसे भारी बल को जबरदस्ती त्याग देने से तुम कितने निर्बल हो जाओगे। अच्छा पंडित, एक बात और बताओ, वही ईसाई हुआ डमरू बसोर तुम्हारी बराबरी में आ बैठे तो तुम उसे घृणा करोगे या नहीं? मैंने उत्तर दिया, मैं क्यों उसे घृणा करूंगा? कोई भी तो ईसाइयों से घृणा नहीं करता। साहब हंसकर बोले, बलियारी है तुम लोगों की बुद्धि। पहले उससे घृणा करते थे, क्यों? क्योंकि तब वो हिंदू था और तुम्हारे ठाकुर जी को श्रद्धा पूर्वक मस्तक झुकाता था। और उससे घृणा नहीं करोगे क्योंकि अब वो हिंदू नहीं है और तुम्हारे ठाकुर जी को घृणा की दृष्टि से देखता है। राम भक्त के स्पर्श से तुम्हारा धर्म डगमगाने लगता है, और राम के विरोधी के चरण चूमने पर भी तुम्हारा धर्म पवित्र और अचल रहता है। कैसी मूर्खता है ये! ओ, तुम लोग आंखें रहते हुए भी अंधे हो गए हो। पंडित, महात्मा ईसा मसीह की शीतल छाया में डमरू की यथेष्ट उन्नति हुई और आज वह थॉमस बनकर तहसीलदार के रूप में तुम्हारा स्वामी बन बैठा है। जिस डमरू को देखकर एक दिन हिंदू समाज का खून ठंडा पड़ जाता था, आज उसी डमरू के सामने बड़े बड़े धर्म धुरंधर हाथ बांधे खड़े रहते हैं, जिनमें से एक तुम। बोलो, अब भी तुम अछूतों से घृणा करोगे? ये सुनते ही मैं सन्नाटे में आ गया। पहले तो मुझे साहब की बात दिल लगी मालूम, पर शीघ्र ही मेरी समझ में आ सारी बातें आ गई। मेरी आंखों के सामने से एक पर्दा सा हट गया। आज मुझे मालूम हुआ कि हम अछूतों पर अत्याचार क्यों कर रहे हैं। मैंने उसी समय साहब के सामने प्रतिज्ञा की, अछूत मेरे भाई हैं, मैं उनसे कभी घृणा न करूंगा, उनसे प्यार करूंगा, उनके सुख दुख में सम्मिलित होऊंगा और सम्मिलित होना अपना कर्तव्य समझूंगा, और अपने अन्य भाइयों को भी यह कर्तव्य पालन करने के लिए विवश करूंगा।